足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる زنجیر تنها هم هیزه اتوان ره بکر به هنده لجی جال جالو ککن با بس نو سرکود کردنی کامالای خیوه کن من سوینم خواردو کم هیزه لدجی هیچ تکیتر بکر نین من مرجی کم پیرو کر اگر هاتو مونرم بکر هنه لسر کسی کیتر جگل لکامالای جال جالو ککن او کاتا من یک سرم رم او کلب چانی که خوم دروسم کردون همو بالگه اکن با بیاریم دوائی بکرهنانی زنجیره کن با دزگی کرنی بیو فاگین کورا بیکو حوالکانی با اوتومبیل کلاتن یمه اوتومبیل یک لپشت مانه وای کسی که رای گرید زور باش پیدوال وان بی کرا بی که لسر سر بیگه یا اوی دوا وای دوا وای بلام که اکره اوا پتا وادیارا لنین دروز کراو شتیک بسر رانی چه پیوغیتی ای هوار تبینی انکر لو خیراتر بون که پیش بینی مگر خامه نوه او خریکیم پیان اگه اینو بلا هم نگل اوشا بو چی همو من ترین جمعیت نه هم سیرم چوکه و ها دی اما هر بو ماوی کی کم ما هر براستی و زور باشن ها ریا با تیر روانین لشوینه کانتان ابینم زور خیره هاتون تدره و لماوی که زور کما درگاکتان کردو تو پیویست رز لما بگرم نو بونا غال بدبختی های بر حال توانکت سر انصرافی شا بابا کرهنانی و دست را توانی همشت بچوک که توا ابه ما شونره که زور نه ابه بادزی کردن ببونی اوشت اتوانی گنجینکم بچوک که توا دواتر بخیط کرفن توا معنی و اول خانی مزاده که گنجینکی دزیوا هر وحا اشتوانی هموشت کم گیره تو با قبر راست یکی خوی پی موه که رابر و تی که ام کسا نایی بوما وادیاره هاو رکانی هاتن بویارمتی یعنی بله اوان جمارش یان کم نیا امانه شه امانه براستی سر با کاملی خیوه کانن بله گومن لوانیه بلام اوان زور لاواز دیاره یک دو سه اوا چی بوا آنها هر داد رندکی سبرا کنن وانیا یوفو بتنیا خوی چهار کسیانی لناوبرد بای رنگ هرم کسانی لی معبتو اما سیره زنجیر به دستگاه که بیفونی دستگیر کردو پیشتر با اتومبیل که روشت کوایا معنی وای خوانی هنری زنجیره که سر به درنده سبرکن نیا باشه که پرسیار مالیه کردن و کاتای زانن پیستگاه همیان لجانه بیالینو نه خیر تنا پیویست من باو جیشکه آبه کوایا من خوم چهره سری هر همیانه کم اما نالب چوکانه قصه زلزوره کن دی بانیشانیان بین که درنده سبرکن چنه سامنا کن جتان لی بو؟ شال نارک تو هر لیا بوسو چاو دیریب که خم چاره و سیانه هکم شیزو کو تو جتوانی و دوانی تر چاره که من تیگشتم جنبازی مکن دستر خوبا توانا کنین بکم مزانه یم داغا اون من کرد بلام او چی بو که اسامن بینیم که کوت خوارو بسر اوتومبیل که یانا وا دیر اوه کومالی گون لپاش ماوکانی درنده سبرکان اما در فتی خو مانا با خیر ابگرین و بوشار تیگشتم امش ولکه اگورین بوشو نیسی هروها امش لیر پیستان به هزنی بو بدنوی شرکه تنها پیستان به هم کردنوی بازوکانو گازی بهوش کرد هیوا در موثر بگرد مرس بجولی تو پرچه پرچه امی باشه همیان کتاین پیهد ایسا چی نمانو کهیم؟ وازیان لبینا لیستایا هیس پیویز بشاردنوین ناکن زور باشه با ایسانو با ناگا رزگار کهیم پیش اوی دست کهیم باشکن جانیم کسا یک دقیقه بوستا ایما ابیم کرمن لگل خوما نبرین وانیا لیر خو پرستین نیا بلام نو با ناگا با چی وکو خوی بیالین برالام کن من اورتا کمو من هرگز نامه اولا شونی تن گب من مو ببورا بارمتی اتوانی تنها اتومبیل که بخول یکی توا؟ او استما براستی خرابا اما زورا هیگم جهینا اما ایو گالتم بیخنیان چی؟ اندامانی کمالکا من بویان نیه گالتا بیکتی؟ ایه بیادنگ با بارحال ام توانای رنگ سودی هبی بو کارکا من دم داخه ایسا او کم بازار پرچه و پیویز ناکا او شونی گنجینکان من پی نشانه یا ویتان هنرکی خوی بکاره اینه ورکن زدن اول بدبختی خوتا ای هوار لگل تو ماستا و استاتو تیگه ایلوی که چی روی یاولی روانیا ایوه کلو پل دزرا و کانتان لشوی دانا و پیمان بله ایسا کاتکه یا من چنه گه بخوتو و دیارتو لدو خقی استاو تینا آگه هر بیدنگ با او کسم منم که پرسیارا کم لیرا ایلو خورا گریه او باش ازانت که اشکن جاد ره بلام هیزه که دوری هشتار جکی ره جسته اکی پولاینی بکره نوا که اصمه ببزین رد لسر بنامه بردیم لبروی هیزه که لراده بدره اما شموی به هوی شر کردنی زوره او کسم منم که پرسیاره کم لیره او باش ازانت که اشکن جاد ره بلام هیزه که دوری هشتار جکی ره جسته اکی پولاینی بکره نوا که اصمه ببزین رد لسر بنامه بردین لبروی هیزه که لراده بدره اما شموی به هوی شر کردنی زوره ا اخو من اتوانم بجولم ناخیر من بو ماوی کی زور سر رجناب ما خوم نزیکی که اجمر هجنانم خورد با پی آسی گدشم به ایستان نزیکی نیوه شوا دیوره بار یکوتنی بکین من لجیان ها اتانی علمو اگر ایسا هزادم کن اوه اوه تو اولی چی لخوتو اما شیطه هن چی براستی تی پیم محبت براستی تی چی؟ اما تو شدید؟ او کسا توید که بیب پاره تو لپیانه و جیانیا دیر رگم بن باشتک تان بورون کما ایم اشوین او کالایانی مزاده که کوتوین کالا جر زویه عمبر کراو اگر یو نازان لکویه او ریان او کات چی؟ یک توس چاوره که کوای ایو کالا کان تان ندزیوه گاتی ایم گشتین جی انباره که خالی بو درون دوی سبره کان همی انبرده بو روشت بون پیم وا بو هیچ آن داری گنیه تا با کسانی که گو جیوگی او بلین من پیم وانی او دروب کار لگل مانا گواتا او راسا کات گواتا او براسی بو گاتی اگو تی باره کوین مبسی بو کار ری کوین امو کزالا آقا ایم تا ایسا هیچ تکمان ندزیو لبر و کتایی بما بیننو خودتان وابنوینن که هیچ تکتان نبینیو اگر واشتان کر او کاتا لجیان آتانی علمو ایل باری میوانکان میوانکان؟ او میوانانی که لخانی مزاده که یابون هنه ایکان لحورکان من لیو بونو کاتا ولا من برا تیه گشتم اما شده که خراب هم راستی اوان من کشت او بشه گوله پلانه هم تو ازانی یعنی چند که سمبر دو علاوه تا اوکات این پلانه که دانجه بجه کن راوسته کورا بی که ویتم راوسته اگر کالاکا لدستی که سلامت ها بید کوایا ایم پیویست من پینیه ایم اوکات را دستی کمالاکه یک کوایا هیچ رکوتنه نیه ها بوتن دکو کالا گنچیم بسرا تو بیا دنگ با برو خول ویتام ببرسا شوینی کالا گنی پیوتن زور خوش نبو من ایستا دستم پی کرد بلام او پی ایم که واسه اوا ها بیرم کوتاو ابوه من امرو چاوم با کسی بکوتاو من یستارو مدرو زور باشو برو مادم کاج مرشش سپی اواره ای تو قینک هنه غرابه بونی هیا ها هیسو که بگو ما اینا رس بالا شوینه که بینا و که بالا من نبو ای باشا کواشا نرک ئێستا بانگی کردم توانی شوری رابرد و سەرکردی مافیەکان بدۆزێتەوە. تو کالزانیت لە خانەوادەی نوسرادی؟ ئێمە دزێکمان دەستی کردووە لە نێوان ئەو دزانەی کە هێرشیان کردە سەر مەزادەکە و ئەمانەوێ ڕادەستی بکەین. بەڕاستە چۆنەوەتانەوێ؟ دواتر زانیاری و پێیە. بەڕاستی جێی سەرسامیە. درندەکانی سێبەر دەرفەت هیچیان نەبووە. بۆچی درندەکانی سێبەر کەسیان بۆ دەستگیر نەکراوە؟ بەڵێ، لە ڕاستی ئەوان هەموویان لەناو براون. لەناو براون؟ بەڵێ. ئەی باشە، ئێستا تۆ لەکوێی؟ زۆر باشە، تێگەیشتم. دەی باشە، بەڵام خێراک. باشە، ئێمە خەڵکێکی زۆر کۆکەینەوە اینجا. من سێ بوتڵی گەوراخەو لێ خەرم پێیە. تێگەشتم، مافیاکان بەم زووانە گەنێرە. من تاو کاتە خۆم چاو دێریە. بۆیە ئێوە هەمووتان چوویەک بن لێ ئێستایە، باشە؟ باشە. جولات خیره؟ او این بکر نهینه هیچ پیویز بدود لی ناکه لیسته ایا هیچ بجان دیکم نیل شرکتن نگلته من نه اتون با چنه بازی کردن ده خیره بسی کمالکتن بابکه براسته بلا من حزم لچنه بازی اوازانی؟ سیان زە جاڵجاڵۆکە ناسینەوەشیان تەنها بە نیشانەی جاڵجاڵۆکەی ژمارەیە بێ ڕەنگە لە هەر ساتێکە بێ ئەندامەکانی دەستگاکە بگۆڕدرێن کەسێکی پێشەن کە ئەگەر ئەندامێکی هەمیشەییش کەس پێبێنێ ئەو شوێنیە گرێتەوە ئەگەر کۆمەڵەکە بە هۆکارێک کەسێکیان لەدەستیە ڕابر خۆی کەسێک شوێنی ئەو هەڵەبشێرێت کۆمەڵەکە بە پلەی یەکەم پشت بە کوشن و دزینە بەستێ منیش هەموومان نازانم دوو بۆ سێ ساڵ لەمەو پێش من شوێنی ئەو کابرایم گرتەوە کە ژمارە چوار بوو بە ئامانجی چی؟ باڵکو بەمە بتوانم ڕابەر بکوژم ڕابەر؟ جا بۆچی ئەوەتەوێ؟ لەبەرەوەی ئەو بەهێزە تۆ ئەتەوێ هێزی خۆ تاقی بکەیتەوە وانیە؟ ڕەنگە وابێ بەڵا من زۆر جوان بۆم دەرکەوت کە بیرکردنەوە لە کوشتنی ڕابەر هەرگیزیش دەرفەتێکی پێنێو چونکە هەرگیز ئاستی بەرگری کەم ناکاتەوە لانی کەم ئەو هەمیشە بە دوو کەس باسەوە نیەکرێ هەرکە چالاکیەکەش کۆتایی هات ون ئەبێت و دیار نامێنێ بەبێ جێشنی هیچ شوێنەوارێک لەبەر ئەوە من گەیشتمە ئەنجامێکی بەسوود بۆ هەردوو لامان بەڕای تۆ بە دیێنانی ئامانجەکانمان بەتەنها خۆمان کارێکی سەخت نییە بۆ هەموومان تۆ ئەڵێ چی لەسەر ئەو بابەتە پێم بڵێ ئێستا تۆ ئەتەوێت چی بڵێ من ئەتوانم پێو بڵێم کە تواناکانی دەستگاکە حەوت هێزن کە من پێشتر ئەیانزانم بەلاتەوە گرنگە ئێمە ببینە یەکتیم بەڵێ ئێمە لە نوهەمی دۆمەین زۆر سپاس خۆ ئێشتا نەتکوشتووە وانیە ناخێر لێرە ئێمە نەمانتوانین دەرزی لێبێ لەبەرەوە ئێمە گازی بێوەشکەرمان بۆ بەکارێ بەڕاستی تۆ زۆر ساوی کەی کە بیستم تۆ ڕفێنراویت من بڕوام بە گوێەکانی خۆم نەکرد هم دیمی گیان کاتی اش کرنا استا همو درمانکانی سری و فوهل مجباشا چاکا کارکم اطابو باجی اما باز زنجیر با دستم ابیل ناوی برم همو تلستن نکویا اولا تو لبروی دنگ زور بارز بو بایا دی باب کشینو چلا شکم من کتایی هست این چاری درندی سبرکن من کرد هرو آگان جینکم اما دزینا ناخه رون برا بر بلین من هرگیز نگرم و تاوکو کشکم یک لینه که مولگل زنجیر بده سکه یوو ازاد کرد هیسو کاش داوی لکورابی که کرد که لگل یا تیم یک پیک بینه بلام هشتا امنا دیاره